ikliminde bu sevdanın çiçek çiçek açacaksın. İkliminde bu sevdanın çiçek çiçek açacaksın. Kırılsa kolun kanadın Hakk'a doğru koşacaksın. Kırılsa kolun kanadın Hakk'a doğru koşacaksın. İkliminde bu sevdanın çiçek çiçek açacaksın. İkliminde bu sevdanın çiçek çiçek açacaksın. Kırılsa kolun kanadın Hakk'a doğru koşacaksın. Kırılsa kolun kanadın Hakk'a doğru koşacaksın. Başak başak olgunlaşıp tane tane yanacaksın. Başak başak olgunlaşıp tane tane yanacaksın. Toprak toprak özümseyip umutlara doğacaksın. Toprak toprak özümseyip umutlara doğacaksın. Başak başak olgunlaşıp tane tane yanacaksın. Başak başak olgunlaşıp tane tane yanacaksın. Toprak toprak özümseyip umutlara doğacaksın. Toprak toprak özümseyip umutlara doğacaksın. Gel hasretle beklenen ey zaman seninle gülecek. Gel hasretle beklenen ey zaman seninle gülecek. Nur akıtıp karanlığı aydınlığa boğacaksın. Nur akıtıp karanlığı aydınlığa boğacaksın. Gel hasretle beklenen ey zaman seninle gülecek. Gel hasretle beklenen ey zaman seninle gülecek. Nur akıtıp karanlığı aydınlığa boğacaksın. Nur akıtıp karanlığı aydınlığa boğacaksın. Suyla sevgilini filizlendir laleleri. Kuşlu suyla sevgilini filizlendir laleleri. Ölümsüzlük bahçesinde şehit şehit kokacaksın. Ölümsüzlük bahçesinde şehit şehit kokacaksın. Kuşlu suyla sevgilini bahçesinde şehit şehit kokacaksın. Ölümsüz